Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 22 października, minęła 12. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Będzie kontrola MSWiA w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Powód to medialne doniesienia na temat rektora uczelni. Program Czyste Powietrze nabiera rozpędu. Tygodniowo napływa coraz więcej wniosków, informuje Ministerstwo Środowiska. Teraz jest to już przedział między 2 a 3 tysiące wniosków. Do końca roku na pewno przekroczymy 100 tysięcy wniosków. Polscy lekarze wrócili z misji medycznej na Madagaskarze. Przebadali kilka tysięcy pacjentów. Tam były dzieci, które nigdy nie widziały lekarza. Pierwszy raz niektóre były badane. Nawiązując do materiału telewizji TVN24, który ukazał się w programie Superwizjer na polecenie ministra Mariusza Kamińskiego, wszczęta zostanie kontrola MSWiA w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, poinformowało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Jak przekazało MSWiA, postępowanie przeprowadzi Departament Kontroli i Nadzoru z udziałem funkcjonariuszy Komendy Głównej Policji. Jeśli potwierdzą się nieprawidłowości lub zarzuty wobec komendanta rektora, szef MSWiA będzie podejmował odpowiednie konsekwencje służbowe, zapowiedziano w komunikacie. Według dziennikarzy Superwizjera, kariera naukowa rektora Marka Fałdowskiego, który od ponad 2 lat kieruje uczelnią, budzi poważne wątpliwości. Jego pracownicy oskarżają go m.in. o plagiat w pracy habilitacyjnej i mobbing oraz złożyli doniesienia do prokuratury. Za niecałe 3 kwadranse Wojewódzki Sąd Administracyjny ma rozpoznać skargę na decyzję Komisji Weryfikacyjnej dotyczącą reprywatyzacji kamienicy przy ulicy Nabilaka 9. W budynku mieszkała m.in. współzałożycielka Warszawskiego Stowarzyszenia Lokatorów Jolanta Brzeska. Sprawa, którą w drugim terminie rozpozna Stołeczny Wojewódzki Sąd Administracyjny, dotyczy ustanowienia prawa użytkowania wieczystego. Decyzję o reprywatyzacji kamienicy przy ulicy Nabielaka 9 na warszawskim Mokotowie podpisano w 2006 roku. Nieruchomość przejął Marek M., nazywany kolekcjonerem kamienic. Komisja weryfikacyjna, uchylając decyzję, argumentowała, że w tej sprawie doszło do naruszenia prawa, a kamienicę zreprywatyzowano wraz z lokatorami, którym Marek M. miał celowo utrudniać życie. Jedyną osobą, która wtedy nie wyprowadziła się z budynku, była Jolanta Brzeska, która zginęła w niewyjaśnionych okolicznościach w 2011 roku. Paulina Kurek, Polskie Radio. Program antysmogowy Czyste Powietrze nabiera rozpędu. Tygodniowo składanych jest coraz więcej wniosków o dofinansowanie termomodernizacji i wymiany pieca grzewczego, poinformował minister środowiska Henryk Kowalczyk. Jak mówi, od września ubiegłego roku złożono ponad 90 tysięcy wniosków. Z każdym tygodniem, można powiedzieć, ilość wniosków się powiększa. Przed kilkoma tygodniami był to przedział 1000 do 2000, teraz jest to już przedział między 2 a 3 tysiące wniosków. Także tak jak zapowiadałem, do końca roku na pewno przekroczymy 100 tysięcy wniosków. Henryk Kowalczyk dodał, że ponad 55 tysięcy wniosków już zostało zaakceptowanych. Na ich realizację wypłacono około 125 milionów złotych. Minister dodał, że inwestycja musi być wykonana do 3 lat od podpisania umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska. Ponad 3 tysiące zbadanych pacjentów, setki wydanych leków i 1000 dobranych okularów. Lekarze z Krakowa i Bydgoszczy zakończyli misję medyczną na Madagaskarze. Zespół medyków przez 2 tygodnie pracował w klinice prowadzonej przez misję katolicką. Większość pacjentów, którymi zajmowali się polscy lekarze, choruje na trąd. Medycy starali się również dotrzeć do okolicznych wiosek, mówi Lidia Stopyra, jedna z lekarek biorąca udział w misji. Do najbiedniejszych ludzi, bo do tych staraliśmy się najbardziej dotrzeć. Tam są wszyscy biedni, natomiast są już skrajnie biedni. Oni nie są w stanie nawet dotrzeć do Mampinguni, więc tam organizowaliśmy wyjazdy tak wprawione do 30 kilometrów. No i tam rzeczywiście była największa bieda, najtrudniejsze warunki. Tam były dzieci, które nigdy nie widziały lekarza. Pierwszy raz niektóre były badane. Według danych WHO Madagaskar jest 4. na świecie krajem pod względem liczby zachorowań na trąd. Na koniec jeszcze komunikat PKP Intercity dla pasażerów, którzy w weekend planują podróż. W niedzielę nastąpi zmiana czasu z letniego na zimowy. Wówczas przestawimy wskazówkę z godziny 3 na 2. W związku z tym pociągi PKP Intercity będące wówczas w trasie zatrzymają się na godzinny postój na najbliższej stacji, aby dotrzeć do celu zgodnie z obowiązującym rozkładem jazdy. W praktyce oznacza to na przykład, że skład relacji Przemyśl-Kołobrzeg zatrzyma się na stacji Inowrocław o godzinie 2.59 starego czasu, a odjedzie w dalszą trasę o 3.00 nowego czasu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Podkarpacie to dziś najcieplejszy rejon w Polsce. W Rzeszowie i Przemyślu 21 stopni, w Łodzi i Warszawie 20, w Gdańsku 17. Wszędzie pogodnie i sporo słońca, w nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego, ale nigdzie nie będzie padać. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Mateuszami Trójki wyróżni tych muzyków, którzy oprócz umiejętności warsztatowych i dobrego smaku mają też coś do powiedzenia. Mateusze przyznamy po raz 26. Uroczysta gala w studiu i na antenie Trójki w środę tuż po 19. Poprowadzimy ją my. Agnieszka Szydłowska. I Piotr Metz. A wystąpią? Laureaci. Czyli koniecznie trzeba posłuchać. Mecenasem studia imienia Agnieszki Osieckiej jest KGHM Polska Miedź S.A. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Na kiedy? Na już? Już się robi. Klienci zawsze chcą wszystko jak najlepiej i jak najszybciej. Dlatego w Peugeot auta dla profesjonalistów teraz są w wyjątkowej ofercie. Peugeot Partner Furgon Izoterma dostępny od ręki. Peugeot Expert z ochroną gwarancyjną na 3 lata bez limitu kilometrów. A Peugeot Boxer z nowym wydajnym silnikiem Blue HDI 2,2 litra. Przyjdź do salonu Peugeot podczas Dni Profesjonalistów i wybierz najlepszą ofertę dla Twojej firmy. Dla ciebie czas chyba stanął w miejscu. Wyglądasz lepiej niż ostatnio. Mam na to swój sposób. Labotec Skin. Z wiekiem skóra traci jędrność i zaczynają pojawiać się zmarszczki. Może spadać ilość kolagenu, koenzymu Q10 i kwasu hialuronowego. Labotec Skin dostarcza je od wewnątrz. A do tego retinol i biotynę, które wpływają na utrzymanie zdrowej i pięknej skóry. Zachowaj młody wygląd na długo. Labotec Skin. Pokonaj zmarszczki od wewnątrz. Suplement diety dostępny w aptekach. Aflofarm. Loteria! Loteria Taurona! 100 tysięcy do wygrania! Spełnij swe marzenia! Loteria! Loteria Taurona! Tobie też się uda! Wejdź na mójtauron.pl i wygraj 100 tysięcy złotych lub jedną ze 100 nagród po 1000 złotych. Sprawdź jesienne trendy w Claudii i w makijażu postaw na jeden akcent. Duet bieli i czerni według Coco Chanel. A do tego kalendarz na nowy rok. Claudia. Między nami kobietami. Objawy cery trądzikowej u osób dorosłych mogą nasilać się po zjedzeniu czegoś ostrego, na skutek stresu lub w drugiej fazie cyklu miesiączkowego. Może to wpływać na hormony zwiększające produkcję łoju. Dlatego warto zastosować Visaxinum D. Witamina B6 przyczynia się do regulacji aktywności hormonalnej. Cynk pomaga w zachowaniu zdrowej skóry. Suplement diety Visaxinum D pozwoli nie myśleć o cerze trądzikowej. Visaxinum D. Dorosłe rozwiązanie na cerę trądzikową. Aflofarm. Wie pan, jakiś taki słodki, egzotyczny, kwaskowy, ale nie za bardzo. Jeżeli najważniejsze to odpowiednio dobrany koktajl białkowy, kup na Allegro suplementy i odżywki wspierające rozwój sylwetki. Pobierz aplikację Allegro i znajdź to, co najważniejsze teraz. Przedsiębiorco, opracowałeś lub kupiłeś nową technologię? Chcesz ją wdrożyć? Złóż wniosek w Banku Gospodarstwa Krajowego o premię technologiczną dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Sfinansujemy do 70% Twojej inwestycji, nawet do 6 milionów złotych. Kredyt na innowacje technologiczne. Spłacasz mniej niż pożyczasz. Fundusze europejskie w Twoim interesie. Szczegóły na bgk.pl. Zakładka Kredyt na innowacje technologiczne. Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu operacyjnego Inteligentny Rozwój. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za, a nawet przeciw. Zaprasza Kuba Strzyczkowski. Dzień dobry, witam Państwa. To już 9 minut po południu. Prezydent Andrzej Duda skierował do Trybunału Konstytucyjnego ustawę o jawności majątku rodzin najważniejszych urzędników państwowych. Zdaniem opozycji Prawo i Sprawiedliwość chce w ten sposób chronić premiera Mateusza Morawieckiego, którego małżonka nie będzie musiała ujawniać majątku. Według Kancelarii Prezydenta ustawa została skierowana do Trybunału w trybie kontroli prewencyjnej po to, by upewnić się, że jest zgodna z ustawą zasadniczą. Rzecznik prezydenta stwierdził wczoraj, że wątpliwości głowy państwa dotyczą sytuacji, kiedy ktoś ma wpisać do oświadczenia majątkowego informacje o najbliższym. We'll be right back. dzieci, polityka. 7 trójek na początku 22 za @polskieradio.pl, @polskieradio.pl. Moim gościem jest pan minister Tomasz Szczegielniak, podsekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Witam pana, panie ministrze, kłaniam się. Witam, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Panie ministrze, prezydent Andrzej Duda skierował, jak wiemy, do Trybunału ustawę o jawności majątku najważniejszych urzędników państwowych. Myśli pan, że obawy pana prezydenta co do zgodności ustawy z konstytucją, a i pewną logiką, są uzasadnione? Panie redaktorze, pan prezydent skorzystał ze swoich uprawnień, miał do tego prawo, jeżeli powziął jakiekolwiek wątpliwości co do zgodności z konstytucją tych przepisów, po prostu skorzystał ze swoich uprawnień i pozostaje tylko oczekiwać na rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucyjnego w tym zakresie. Sankcja karna grozi osobie, która poda w oświadczeniu niezgodne z rzeczywistością informacje, no ale często nie może takich informacji zweryfikować, czy ich nawet uzyskać. Na przykład wojewoda albo minister, albo pan, podsekretarz stanu. Mhm. Bo również ta ustawa pana przecież dotyczy. No, dajmy na to, hipotetyczna sytuacja nie utrzymuje kontaktu na przykład z dorosłymi dziećmi, albo te dzieci mieszkają za granicą, no i niewiele wiadomo o ich majątku. To jak sobie wtedy radzić? Panie redaktorze, oświadczenia o stanie majątkowym opierają się na zasadzie podania informacji zgodnie z posiadaną wiedzą, więc po pierwsze należy wskazać, że już obecnie osoba składająca oświadczenie majątkowe musi podać informację o majątku objętym małżeńską wspólnością majątkową. Musi zatem ustalić na przykład, jakimi środkami pieniężnymi dysponuje małżonek, czy ma lokaty bankowe, jaka jest ich wartość. Mhm. Po drugie, no, podkreślenia wymaga, iż wszystkie tego rodzaju oświadczenia właśnie opierają się na zasadzie podania informacji zgodnie z posiadaną wiedzą. Odpowiedzialność służbową czy karną będzie ponosiła osoba, jeżeli świadomie w tym oświadczeniu podanie jeżeli prawdę. Takiej osobie wykaże się, żeby działała intencyjnie, to znaczy chciała zataić prawdę, tak? Tak. Oczywiście to jest, no jest cała procedura dotycząca badania oświadczeń majątkowych. Do tego uprawnione są urzędy skarbowe, Centralne Biuro Antykorupcyjne, które w razie podjęcia wątpliwości kieruje wniosek do prokuratury. Prokuratura kieruje sprawę na drogę postępowania sądowego i ostatecznie to sąd decyduje, czy osoba składająca oświadczenie majątkowe podała w nim prawdę, czy... Ja rozumiem, przy całym szacunku, panie ministrze, troszkę mnie martwi naiwność ustawodawcy, który założył, że informacje o majątku żony, czy też konkubiny, jawne informacje pozwolą wykryć co? Brak pokrycia dla majątku w dochodach? Korupcję ewentualną? Panie redaktorze, no, jedną z przesłanek przyjęcia czy zmian w tych, bo to był szereg ustaw, które należało zmienić, to było potwierdzenie właśnie między innymi w wyniku badań oświadczeń o stanie majątkowym przez urzędy skarbowe i Centralne Biura Antykorupcyjne źródła pochodzenia uzyskanego, czy źródła pochodzenia uzyskanego majątku nie budzą wątpliwości. Mhm. Zdaniem rządu powyższe regulacje zwiększyłyby poziom zaufania społeczeństwa do osób piastujących funkcje publiczne, a co za tym idzie, no, niewątpliwie stanowiłoby to wartość w demokratycznym państwie prawa, no, tym kierował się rząd. Jasne, Myślę, ale na przykład ustawa nie zobowiązuje osoby wskazane w ustawie do ujawniania majątku rodziców, prawda? Nie zobowiązuje. No, musieliśmy przyjąć jakieś granice. No tak, bo to granice, można rozszerzyć również na bliskich, dalszych znajomych, to jasne. Ale akurat w przypadku rodziców, no, łatwo sobie wyobrazić taką sytuację. Zresztą w przeszłości politycy mieli takie sytuacje, że na przykład udziały w jakimś majątku należały do rodziców, nie zostały ujęte w oświadczeniu. No to wydaje się taka prosta droga do obejścia tej ustawy i tego zobowiązania. Panie redaktorze, ale również to obejście tej ustawy mogłoby dotyczyć rodzeństwa. No, gdzieś musiała być postawiona ta granica. No, tą granicą był majątek osobisty małżonka, majątek osobisty i objęty małżeńską wspólnością majątkową dzieci własnych, dzieci małżonka, dzieci przysposobionych oraz osoby pozostające ze wspólnym pożyciu. No, po prostu projektodawca, a później ustawodawca taki zakres podmiotowy co do... Przyjął. Właśnie, bo ustawa na przykład zobowiązuje do ujawniania, jak wiemy, majątku nie tylko współmałżonków, czy też dzieci, rodziców nie, ale także osób pozostających we wspólnym pożyciu. A co w sytuacji, kiedy polityk ma, dajmy na to, żonę i konkubinę? Powinien w zasadzie opisać majątek i jednej pani, i drugiej, prawda? Panie, troszkę żartuję oczywiście, ale przecież to nie musi być sytuacja, ba. Wiemy, że bywa, że nie jest to sytuacja hipotetyczna. Nie jest, ale panie redaktorze, kwestia wspólnego pożycia jest omawiana w orzecznictwie. Prowadzenie wspólnego gospodarstwa. Wspólnego gospodarstwa, więzi emocjonalne, wspólne zamieszkiwanie. To w tym moim przykładzie... W orzecznictwie karnym, jak i w orzecznictwie cywilnym w tym zakresie są wypowiedzi Sądu Najwyższego, więc myślę, że tutaj nie powinno być raczej wątpliwości. Będę się upierał, że w tym moim przykładzie jednak przesłanki, które wypełniają ustawę, mogą występować i w jednym, i w drugim przypadku. Pewnie nie było to intencją, ale stworzyli państwo ustawę, która dotyczy także mniejszości seksualnej, bo jeśli obowiązek składania oświadczenia dotyczy osób pozostających we wspólnym pożyciu, no to na przykład eurodeputowany Robert Biedroń powinien ujawnić majątek pana Krzysztofa Śmiszka, swojego partnera. Akurat pan Śmiszek został posłem i sam również zobowiązany będzie do składania takiego, ewentualnie takiego oświadczenia, ale gdyby tak nie było, no to podpadałby pod ustawę, prawda? Panie redaktorze, w tym momencie już są to dywagacje czysto teoretyczne. Orzeknie o tym Trybunał Konstytucyjny, więc nie chcę już wychodzić przed szereg. Czekamy na orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego. Tak jak powiedziałem, pan prezydent powziął wątpliwości, miał do tego prawo. Myślę, że Trybunał Konstytucyjny rozwieje te wątpliwości, bądź uzna, że one były zasadne. A jak szybko rozwieje, bo Trybunał Konstytucyjny, pamiętajmy, nie jest zobowiązany żadnym terminem, prawda? Panie redaktorze, to na to pytanie zarówno ja, jak i pan jest w stanie udzielić odpowiedzi w tym momencie. Trzeba by pewnie skontaktować się z panią prezes Trybunału Konstytucyjnego, która by odpowiedziała, jak wygląda kolejka do rozstrzygnięcia wątpliwości konstytucyjnych w poszczególnych ustawach. Panie ministrze, opozycja uważa, że celowo pozostawili państwo w projekcie ustawy takie przepisy, które mogą okazać się niekonstytucyjne, bo potem zawsze można powiedzieć, chcieliśmy dobrze, jesteśmy za jawnością, za otwartością, za transparentnością, no ale są problemy legislacyjne, będziemy musieli ustawę uzupełnić. Nie mówiąc o tym, że Trybunał Konstytucyjny może na przykład ustawą zająć się za rok albo za 2 lata. Panie redaktorze, cokolwiek by nie zrobiła strona rządowa, strona opozycyjna, szczególnie reprezentowana przez Platformę Obywatelską, zawsze będzie to krytykowała. Takie prawo opozycji. Ależ oczywiście opozycja ma do tego prawo, więc tak interpretuje zaproponowane przez rząd przepisy. Natomiast tak jak chciałem podkreślić, co powiedziałem na początku, podstawową przesłanką, którą kierował się rząd, przyjmując ustawę i kierując ją następnie do Sejmu, było zapewnienie większej jawności i transparentności życia publicznego, co niewątpliwie, mam nadzieję, że w tej audycji również wybrzmi. Przez słuchaczy właśnie wybrzmi. Docenione, tak? No, zobaczymy, docenione. Przekonamy się za chwilę. Bardzo dziękuję za spotkanie. Usłyszymy się raz jeszcze, panie ministrze, przed godziną 13. Tomasz Szczegielniak, podsekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, jest państwa gościem. 7 trójek na początku, 22 za @polskieradio.pl, @polskieradio.pl. Dziś pytanie, czy jawność majątku powinna również dotyczyć żony i dzieci polityka. Pan Mariusz. Panie Mariuszu, witam pana. Dzień dobry. Halo. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry panu. Więc moim zdaniem oczywiście, że powinno takie oświadczenia być publikowane, z tym, że nie tylko przez małżonków czy tam partnerów, jeżeli ktoś mieszka razem i prowadzi wspólne pożycie, tak jak tutaj przywołany przykład pana europosła Biedronia. Mhm. Natomiast uważam, że wręcz też powinno być to rozszerzone jeszcze na rodziców. I wydaje mi się, że każda osoba, która nie wiem, wiąże się z osobą, która jest politykiem, zdaje sobie z tego sprawę, że to się też wiąże z pewnymi konsekwencjami, być może czasami jakimiś tam może negatywnymi, aczkolwiek nie wyobrażam sobie, dlaczego ktoś miałby powód, żeby takiego oświadczenia, nie wiem, bać się opublikować, dlaczego miałby coś ukrywać, tak? Wydaje mi się, że miałoby to bardzo pozytywny wpływ zarówno pod kątem takiej kontroli, czy politycy gdzieś, powiedzmy, w oczach społeczeństwa, tak? Nie gdzieś na boku nie osiągają jakichś dodatkowych profitów, które nie są, nie wynikają z jakiejś ilegalnej działalności czy legalnych zarobków. Zgoda, to tyle tylko. Tak, a po drugie? Mhm. A po drugie, ogólnie wydaje mi się, że politycy mają w naszym kraju niestety nie najlepszą opinię i nie są narażeni najwyższym zaufaniem, abstrahując już od tak wszelkich rankingów poszczególnych sympatii związanych często z daną opcją polityczną, więc wydaje mi się, że też w tym momencie troszeczkę może ten zawód polityczny... To zaufanie zwiększymy. Rozumiem. Niewolnik, słuchacz tak podpisany jak zwykle napisał, znów próbujemy rozwiązywać problem, który sami tworzymy. Korupcja polityków, urzędników jest owocem ich nadmiernych kompetencji, a z kolei te skutkiem nadmiaru obowiązków państwa, zakazów, nakazów i regulacji. Panie Wojciechu, dzień dobry. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, panie Kubo. Witam pana. Taką drobną tylko uwagę mam, bo słucham tego programu dosyć często i kiedy zaprasza pan do programu polityków, tak jest, mam wrażenie również w tym programie, że pan zadaje pytanie, i w zasadzie my jako słuchacze nigdy albo bardzo rzadko otrzymujemy odpowiedź na to pytanie, które pan zadaje. I pana rozmówca, gość, dzisiaj też tak lawirował, żeby nie powiedzieć, co on właściwie ma na myśli. No, wie pan, rozumiem sytuację pana ministra, bo sytuacja trudna w kontekście weta pana prezydenta. To, że nie padają odpowiedzi, to już naprawdę nie moja wina. Pan Radosław jeszcze. Panie Radosławie, witam. Halo. Dzień dobry. Przysłuchuję się również i oczywiście jestem zdania, że cała bliska rodzina polityka niestety musi się poddać tego typu lustracji, jeżeli polityk chce być uznany za czystego. Za partią rządzącą powiem, bo ona używa tego argumentu za każdym razem, kiedy zaostrza prawo, powiem w ten sposób. Uczciwy nie ma się czego bać. Natomiast kto powinien być poddany temu procesowi? No właśnie, jaki zakres, panie Radosławie, przyjąć? Tak. Ja mam takie proste rozwiązanie. Niech poddaje się mu ten, o którym ustawa mówi, że można na jego rzecz dokonać bezpłatnej darowizny. To są najbliżsi danego człowieka, bo praktyka wskazuje, jak widzimy chociażby po kasusie pana Banasia, że no, rodzinie można przekazać każdy majątek, a potem przy szczegółowej weryfikacji okazuje się, że jest on nieproporcjonalnie wysoki do możliwości zarobkowych danego człowieka czy jego rodziny. Prawda? Prawda. Jednak rozwiązanie. Jest, choć rzeczywiście ustawa w tym kształcie aktualnym budzi wątpliwości państwa. Ktoś napisał, a jakim prawem dzieci mają obowiązek podawania swojego majątku? Jak je do tego zmusić? Pan Marcin. Panie Marcinie, dzień dobry. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Ja jestem urzędnikiem państwowym i składam oświadczenia majątkowe. I mam takie zdanie w tym temacie, że skoro ktoś widzi moje dochody, mój majątek, to ja z chęcią poznałbym także majątek moich sąsiadów, innych ludzi, bo nie rozumiem, dlaczego ja mam być dyskryminowany w ten sposób, ponieważ jako urzędnik dużo mniej jestem moim zdaniem narażony na korupcję niż na przykład osoby prowadzące działalność gospodarczą na oszustwa podatkowe. W związku z tym, jeśli ktoś widzi moje dochody, mój majątek, a mamy równość wobec prawa, to ja bym chciał, żeby ten przepis był po prostu powszechny. Rozumiem. I dotyczył wszystkich obywateli, tak? Tak, skoro moja sąsiadka mnie ogląda, to ja chcę obejrzeć moją sąsiadkę. I w tym momencie myślę, że wiele osób by troszeczkę inaczej na to wszystko spojrzało. Ale ogólnie jestem za tym, żeby rzeczywiście majątki osób mających jakiś proces decyzyjny. Urzędników wysokich państwowych były jawne. Tyle tylko, że dzisiaj zastanawiamy się nad tym i pytanie brzmi, w jakim to zakresie, jakich to osób spowinowaconych powinny te oświadczenia dotyczyć. 7 trójek na początku 22. Dziś pytanie, czy jawność majątku powinna również dotyczyć żony i dzieci polityka. Polecam państwu jak zwykle stronę internetową, tam sonda wyniki przed 13:00. Za małpa polskieradio.pl i przeciw małpa polskieradio.pl. Czekam jak zwykle na listy, na telefony. Pan Jerzy jeszcze. Panie Jerzy, witam. Dzień dobry. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry panu. Pan przed chwilą trochę uprzedził moją wypowiedź, bo właśnie jestem urzędnikiem państwowym i też uważam, że powinniśmy się nawzajem wszyscy chyba prześwietlać, skoro tylko wybranych się prześwietla. Natomiast druga moja króciutka wypowiedź jest taka. Aha. Kilka dni temu czytałem wiadomość w mediach, w jakimś tygodniku, świeżą jak najbardziej, że pokazano oświadczenie majątkowe kilku z górnej półki urzędników, między innymi Jarosława Kaczyńskiego i tam kogoś jeszcze i kogoś i kogoś i kogoś. Mhm. Analizowałem to z osobami, które się trochę życiu politycznym interesują, tym co się dookoła dzieje w jednostkach samorządu terytorialnego i tak to co pan w tej chwili, ten program, który dziś pan wywołał, ten temat, to, że do tego co tam było przeczytane, to jest takie trochę, nawet nie trochę bym powiedział, jest to taka ironia i kpina z narodu. To, co pokazano w oświadczeniu majątkowym pana Jarosława Kaczyńskiego czy innych urzędników. A nie co będę tam wymieniał ich. Co tam śmieszne, no takie kwoty co śmieszne. Co tam jest kpiną? Mhm. No kpiną jest to, że będąc 24 lata posłem, zawodowym posłem, na koncie ma no z 15 tysięcy zrobiło się nagle 70 w tym roku. A dlaczego tam nie ma 700 tysięcy albo 1 700 000 tysięcy? No, gdzie te pieniądze są, gdzie my podatnicy płacimy? Pan również. Nie znamy, panie Jerzy, by wydatków. Profesor Adam Grzegorczyk, Wyższa Szkoła Promocji w Warszawie. Od dłuższego czasu mamy w Polsce taki proceder bogacenia się polityków na majątku publicznym. To jest proceder, który sięga na tyle daleko, że tak naprawdę ludzie w tej chwili idą do polityki nie po to, żeby czynić dobro, tylko po to, żeby właśnie się bogacić. I trzeba to ukrócić. Ustawa, która została przyjęta, ma temu służyć, a ponieważ znane są dość liczne przypadki, w których majątek pozyskiwany czy korzyści pozyskiwane przez polityków są przekazywane bezpośrednio rodzinom tych polityków, w mojej ocenie taka jawność majątków również rodzin osób, które pełnią istotne funkcje publiczne, jest w pełni zasadna, bo w ten sposób rzeczywiście mamy szansę prześwietlić to, gdzie ten majątek trafia, jaki on jest i rzeczywiście uniknąć tego rodzaju podejrzeń o korupcję. Pan Jarosław komentuje, może świadomość, że zostanie prześwietlona cała rodzina, wyeliminuje w przedbiegach ludzi, którzy z różnych względów chcą znaleźć się w polityce, a nie do końca są uczciwi. 7 trójek na początku 22. Panie Piotrze, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Ja z taką sprawą. To nie jest pewne kuriozum. Skoro politycy i rodziny, dzieci mają podawać oświadczenia, no to po co nam służby? Po co CBA, po co Centralne Biuro Antykorupcyjne, ABW? No to... Znaczy to panu się kłóci. Wydaje się panu ta konstrukcja nielogiczna, tak? Rozłączył się chyba pan Piotr. Zatem pani Jolanta. Pani Jolanto, dzień dobry. Halo? Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Więc ja mam taki pomysł, w jaki sposób bardzo prosto utrącić wstrętne knowania opozycji, że ta że to była ustawka, to co zostało skierowane w tej chwili. Tak. Że to była ustawka między PiS-em a panem prezydentem. Prosta droga. Niech pani Morawiecka ujawni swój majątek i wtedy ta wstrętność opozycji zostanie ukrócona. I jeszcze jedno. Bardzo to interesujące, że tuż po wyborach, akurat dzień dwa, dowiadujemy się, że nie będzie śledztwa w sprawie dwóch wież i pan Morawiecki pełnego majątku nie ujawni. Dziękuję bardzo. Czy jawność majątku powinna również dotyczyć żony i dzieci polityka? Pan Filip ma wątpliwości, a ty, czy to coś da? Naprawdę w to wierzymy? Trochę to paranoja, zdaniem słuchacza. Panie Krzysztofie, jeszcze pan. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Panie Kubo, wydaje mi się, tak, że jeżeli ta ustawa zostałaby rozszerzona o jeszcze ciotki, wujków, kuzynów, to przynajmniej 2/3 Sejmu nam się wymieni, ponieważ wydaje mi się, że... Nie będzie na kogo zapisać majątku, tak? Myślę, że zdecydowana większość naszych wspaniałych polityków ma delikatnie coś za uszami i sami, myślę, że wszyscy się tego boją, więc porozszerzajmy to maksymalnie, zmieni nam się cały Sejm, cały rząd, może i nawet premier, prezydent. Moim zdaniem takie byłyby tego skutki. Natomiast finalnie nie jestem aż takim zwolennikiem tego rozszerzenia, ponieważ no jeżeli załóżmy, że dzieci jakiegoś polityka prowadzą swoje biznesy, no to nie sądzę, żeby trzeba było zmuszać ich do ujawniania swoich majątków, no, wydaje mi się to troszeczkę bez sensu. To tyle, co chciałem powiedzieć. Pan Bartosz napisał, dziękuję, pozdrawiam pana. To mały, ale istotny krok ku przejrzystości polityki. Krótko jeszcze pan Piotr. Panie Piotrze, witamy, halo. Dzień dobry panu. Dzień dobry panu. Dodzwoniłem się kolejny raz. Cieszę się. A mam jedno bardzo proste pytanie. Był kiedyś taki przypadek polityka, który po prostu powiedział, że wygrał 200 razy pod rząd, załóżmy, czy ponad 200 w ruletkę i tym uzasadnił swój majątek. Mm-hmm. Teraz pytanie, co na to pisanie oświadczeń? No co tak. To co to zmienia? 12.30, 7 trójek na początku 22. Dziś pytanie, czy jawność majątku powinna również dotyczyć żony i dzieci polityka? Czekam na państwa listy, na państwa telefony. Jeszcze dr Adam Gędźwił, Katedra Rozwoju i Polityki Lokalnej, Uniwersytet Warszawski. Wydaje się, że oświadczenia majątkowe w Polsce to jest coś, co funkcjonuje fasadowo w dużej mierze. To znaczy one są publikowane, bardzo duży, szeroki katalog osób musi udostępniać informacje o swoim majątku. Natomiast rzeczywiście jest mnóstwo sposobów na obchodzenie tego, o co tak naprawdę chodzi w tych regulacjach. One mają mieć charakter antykorupcyjny. Chodzi tak naprawdę o to, żeby osoby, które rzeczywiście mają wpływ na stanowienie prawa, które są decydentami na tych najwyższych szczeblach, żeby były poza podejrzeniem czerpania korzyści majątkowych z dostępu do władzy. I rzeczywiście, jeśli zostało zidentyfikowane i były takie rekomendacje, że odrębność majątkowa jest tutaj taką furtką, to pewnie warto ten temat rozważyć. Natomiast tak naprawdę kluczowe jest to, czy egzekwowane jest składanie tych oświadczeń i na ile sprawdzana jest ich treść. Niebawem 28 minut do 13, a moim gościem jest Borys Budka, poseł 9. kadencji Sejmu, Koalicja Obywatelska. Witam pana, panie pośle, kłaniam się. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Panie pośle, sądzi pan, że PiS celowo pozostawił w ustawie przepisy nieprecyzyjne, które mogą stanowić podstawę do stwierdzenia niezgodności ustawy z konstytucją? To znaczy od samego początku PiS nie chciałby majątek w rodziny pana premiera był ujawniony, bo nic nie stało na przeszkodzie. Nie było żadnego zakazu, by żona pana premiera ujawniła to, co kiedyś stanowiło ich majątek wspólny, a później doszło do rozdzielności majątkowej. To jest prawda, ale z drugiej strony, inaczej rzeczy ujmując, w zależności pewnie od miejsca zasiadania w parlamencie, można powiedzieć tak, ale by małżonka pana premiera by nie miała i nie ma takiego obowiązku. Proszę zwrócić uwagę na sekwencję wydarzeń w tej sprawie. To PiS obiecywał ustami Jarosława Kaczyńskiego, że już wkrótce doprowadzi do przepisów, które ujawnią majątki rodzin najwyższych osób zajmujących najwyższe stanowiska państwowe. Mhm. Natomiast doprowadzono do kolejnego bubla prawnego. To można porównać do sytuacji, w której zapewniono o tym, że będzie zwiększenie kar dla pedofilów, a później doprowadzono w trybie nadzwyczajnym do uchwalenia takiego bubla prawnego, który pan prezydent skierował do Trybunału Konstytucyjnego. Ja rozumiem, tutaj tylko mamy do czynienia z analogiczną sytuacją. Nie wiem, czy celowo, czy nie. Nie wiem, co jest gorsze, czy celowe działanie, cyniczne działanie, by nie uchwalić przepisów, czy głupota polegająca właśnie na wprowadzaniu rozwiązań, które byłyby nie do wyegzekwowania. Jasne, ale tyle, że zwrócić, panie redaktorze, na najważniejszą rzecz uwagę. Bardzo proszę. Pan jeszcze jako minister Morawiecki nie ujawniał swojego majątku. Potem nastąpiła, nie miał do tego obowiązku. Nie właśnie miał takiego obowiązku. Oczywiście. Potem doszło do rozdzielności majątkowej, potem doszło do ujawnienia majątku. No to dlaczego, jeżeli ktoś jest, nie ma wątpliwości co do jego rzetelności, co do tego, no to dlaczego próbuje takimi zabiegami doprowadzić do ukrycia majątku? Rozumiem, ale panie pośle, panie ministrze, skoro ustawa o majątku jest tak fatalna i od początku to państwo wiedzieli, to dlaczego by posłowie PO koalicji nie głosowali we wrześniu przeciw tej ustawie? Myśmy jej nie poparli, panie redaktorze. I teraz no, panie pośle, to jest różnica. 138 posłów, no proszę powiedzieć, że się mylę. 138 posłów z pana klubu parlamentarnego wstrzymało się od głosu. Dokładnie, bo jesteśmy za tym, by istniała jawność majątków, małżonków osób, które zajmują najwyższe stanowiska. A może to była jednak też kalkulacja. Na uchwalenie bubla prawnego. Ja rozumiem, dokładnie ale tak, jak dni głosowaliśmy za bublem w kodeksie karnym, mimo że jesteśmy za absolutnym zwiększeniem kar dla pedofilów. Ja rozumiem, nie tyle, można że... się poddać tej narracji, że w tym momencie ktoś jeszcze wymyśli, zaraz wyjdzie Jarosław Kaczyński i powie, że jesteśmy przeciwko tego typu rozwiązaniom. Nie, bo rodzina pana Morawieckiego, żona, ma prawo i moim zdaniem moralny obowiązek, by ujawnić majątek, który wspólnie z mężem zgromadzili przez kilkadziesiąt czy przez kilkanaście lat wspólnego pożycia. No. I żaden przepis nie stoi temu na przeszkodzie. Co więcej, mogę panu i państwu, drodzy słuchacze, podać swój przykład. Gdy wszedłem do polityki, gdy zostałem parlamentarzystą, zawarłem z moją żoną majątkową umowę małżeńską rozszerzającą wspólność. Właśnie dlatego, by nie było wątpliwości, by dom, w którym jak wygląda majątek. To jest różnica. Jasne, ale wracając... Kimś, kto chce postępować transparentnie, a kimś, kto chce ukrywać swój majątek. Wracając do wstrzymania się od głosu w sprawie tej ustawy, no sam pan powiedział, że być może przeważyła kalkulacja, to już moja interpretacja i to słowo, ale myślenie, że o to będziemy mieli łatkę tych, co nie chcą jawności. Zastanawiam się nad jedną sprawą, jeśli pan pozwoli, bo rzecznik Platformy Jan Grabiec powiedział wczoraj, że no, chcą ukryć majątek Morawieckich. Tyle, że co tu dzisiaj ukrywać? No nie jest tajemnicą, że premier jest osobą i był majętną, co zawsze wynikało z jego oświadczeń. No i media ujawniły fakt zakupu w 2002 roku 15 hektarów od kościoła we Wrocławiu. Skoro media to ujawniły, to co tutaj teraz kryć? No nie bardzo szukam intencji. Pytanie do interpretacji pana premiera Morawieckiego. Pod tytułem ochrona pana premiera. W jakiej sprawie? Pytanie do pana premiera Morawieckiego. Dlaczego? Co było powodem zawierania rozdzielności majątkowej z żoną? Co chciał ukryć przed opinią publiczną? Znaczy, jeżeli ktoś nie chce ukryć wspólnego majątku, to nie zawiera takiej majątkowej umowy małżeńskiej. No, to jest rzecz prosta. Ja nie przypominam sobie żadnego innego premiera, który by coś takiego robił. Znaczy, i później pojawiły się zarzuty w przestrzeni publicznej. Żeby było jasne, dla mnie absolutnie nie jest żadnym zarzutem to, że pan premier Morawiecki jako prezes banku, jako osoba, która wykonywała określoną pracę, bardzo dobrze zarabiała. Dla mnie to powinien być powód do dumy, że pan premier Morawiecki powinien wyjść do Polaków i powiedzieć, słuchajcie, ja jestem człowiekiem majętnym, czyli ta trzecia RP to nie była taka zła. Ja chcę, żebyście wy też byli majętni. Natomiast moim zdaniem, i tu oceniam, to było wszystko po to, bo akurat dla wyborcy tego obozu politycznego, no pogodzenie bogacza, prezesa banku, tego, kto przez te 25 lat przemian niesamowicie się wzbogacił, z tym, który teraz krytykuje i mówi, że Polska to zaczęła się dopiero 25 października 2015. Tyle, że to jest chodzi o wizerunek. To jest tak zrobione. To jest ewentualnie problem wizerunkowy, ale przecież, o czym pan doskonale wie i sam pan podkreśla w tej chociażby rozmowie, nie problem prawny, bo rozdzielność majątkowa jest zgodna z prawem oraz odmowa na przykład ujawnienia majątku przez małżonkę pana premiera też jest zgodna z prawem. Obawa pan prezydenta, który ustawy nie podpisał, dotyczy również faktu, iż odpowiedzialność karna grozi osobie, która podaje w oświadczeniu informacje na przykład o dorosłych dzieciach, a te informacje, no, po pierwsze, mogą mijać się z rzeczywistością, no i trudność polega na tym, że tych informacji nie można skutecznie czasem zweryfikować. Oczywiście zawsze można zadzwonić i zapytać synu, ty masz w końcu dwa samoloty czy jeden, no ale nie każdy ma kontakt z dziećmi, prawda? Ale podnosiliśmy to w toku prac parlamentarnych. Proponowaliśmy bardzo prostą ustawę. Zresztą taką składaliśmy taki projekt. Chcieliśmy tylko i wyłącznie rozszerzenia obowiązku ujawniania również na majątki odrębne małżonków. Tutaj sprawa by była banalna i prosta. Tak specjalnie, tak zamieszano w ustawie, by dać pretekst do tego, by później te przepisy były niewykonalne. Przypomnę, że już raz mieliśmy przepisy w ustawach samorządowych, które bardzo mocno rozszerzyły przepisy dotyczące ograniczenia wykonywania działalności gospodarczej na rodziny radnych samorządowych. Już Trybunał Konstytucyjny kiedyś zakresowo wydawał wyrok w tej sprawie. I to było znane opcji rządzącej, tylko tu zamiast przyjąć bardzo proste przepisy, które sprowadzałyby się do jednego artykułu, to wymyślono tak skomplikowane przepisy, które stanowiły bubel prawny i prezydent Rzeczpospolitej nie podpisał ustawy. Czyli nadal pan premier Morawiecki i jego żona nie mają obowiązku ujawnienia swojego wspólnego majątku. I nadal pan premier Morawiecki może i będzie to czynił zgodnie z prawem. Czy jest to zgodne z poczuciem takiej elementarnej przyzwoitości, to niech nasi słuchacze ocenią. Ja mam wątpliwości do innego rodzaju, bo powstaje, panie ministrze, pytanie, czy dzieci, które przecież nie sprawują funkcji publicznych, czy mają prawo do prywatności, czy ich prawo do prywatności nie jest tu zakłócane. Muszą w efekcie ujawniać, co posiadają, tylko dlatego, że tata został wiceministrem. No i jeszcze... Całkowicie się z panem zgadzam i to podnosiliśmy w toku prac parlamentarnych, tylko większość parlamentarna wymyśliła tak absurdalne przepisy, naruszające prawo do prywatności, naruszające podstawowe wartości konstytucyjne, że prezydent nie miał wyjścia. Gdyby podpisał tę ustawę, no to oczywiście przyłożyłby rękę do niekonstytucyjnych przepisów. Tylko pytanie, to, które pan redaktor zadał na początku, czy to było celowe, czy nie? W mojej ocenie to był zabieg tylko po to, by prace trwały dłużej, by nie uchwalić od razu oraz by potem dać właśnie pretekst do zaskarżenia tego do Trybunału Konstytucyjnego. Absolutnie zgadzam się. Dorosłe dziecko nie może odpowiadać za to, że ojciec zostaje ministrem czy wiceministrem i przez to dziecko ma ujawniać swój majątek. Co więcej, to o czym pan mówił i na co zwraca uwagę prezydent, tak, że przecież ktoś może nie utrzymywać kontaktu z na dzieckiem. Przykład. Różne są sytuacje losowe. Poza tym myślę, że jeśli ktoś ma złe intencje, bardzo chce ukryć majątek, to przyznam, że chyba nie wpada na pomysł. Znaczy ja wiem, że wpada, ale to pomysł ryzykowny, ale ten rozumniejszy nie wpada na pomysł, by majątek przepisać na przykład na żonę, no bo to zapewne pierwszy adres, który dziennikarze czy organy ścigania będą sprawdzać, prawda? Ale oczywiście, natomiast tu chodzi o taką elementarną przyzwoitość. Chociaż mamy przykłady z ostatnich dni, z ostatnich tygodni szefa Najwyższej Izby Kontroli, że są inne sposoby tego, by na przykład zaniżać swoje dochody, można pobierać zaniżony czynsz, by potem odbić sobie to przy sprzedaży nieruchomości. Tak więc, jeżeli mamy do czynienia z człowiekiem nieuczciwym, to niestety zawsze znajdzie sposób na to, by w jakiś sposób próbować obejść przepisy ustawy. Przepisy muszą być jasne, klarowne, powinny dotyczyć osób zajmujących kierownicze funkcje i ich małżonków, bo małżonek ma jakiś wpływ na to, co robi jego mąż czy żona. Natomiast dzieci absolutnie nie. Panie pośle, spotkamy się raz jeszcze za kilka minut, za kilkanaście minut, bardzo szybko, przed godziną 13:00, raz jeszcze poseł Borys Budka jest państwa gościem, Koalicja Obywatelska, 7 trójek na początku 22. Panie Wojciechu, jeszcze pan, witam pana, dzień dobry, halo. Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry. Ja myślę, że zarówno i pan, i ja, i reszta naszego społeczeństwa byłaby szczęśliwa, gdyby na przykład przed wyborami samorządowymi, na przykład w moim mieście, czytając oświadczenia majątkowe kandydatów na burmistrzów czy cokolwiek, jeżeli ich domy są warte, wie pan, takie śmieszne sumy, czy mieszkania, takie ceny zaniżone, to ja z miłą chęcią bym chciał ten dom od nich kupić. Nawet bym jeszcze raz tyle dał za ten dom, który oni wyceniają sobie. Tak samo czy tekolwiek mieszkania, czy samochody. Myślę, że to każdy z nas byłby zainteresowany takim domem, przypuśćmy, który wiadomo kosztuje 600 tysięcy, a w oświadczeniu majątkowym jest napisane 200 tysięcy. No to jest moim zdaniem paranoja trochę. Pan Leszek napisał, można to robić, tylko po co? Prezydentowi Majchrowskiemu kolejne oświadczenia nie zgadzają się i co to daje? Pan Krzysztof, panie Krzysztofie, witam, dzień dobry. Panie Krzysztofie, to pan? A może pan Lech już? No, straciłem orientację. Halo, dzień dobry. Doktor Sergiusz Trzeciak, ekspert do spraw komunikacji strategicznej. W proponowanym projekcie ustawy mamy do czynienia ze swoistym konfliktem interesu. Z jednej strony oczywiście jest interes publiczny, w którym chcielibyśmy jawności, ale z drugiej strony mamy ochronę prywatności. Wydaje mi się, że ten projekt idzie zbyt daleko, dlatego że dotyczy on rodzin polityków, A więc może być taka sytuacja, że członek rodziny polityka będzie również lustrowany pod kątem majątku. Tutaj warto się nad tym zastanowić, czy nie ma innych, lepszych narzędzi zapewnienia z jednej strony transparentności, ale jednoczesnego zachowania prawa do prywatności nie tyle samych polityków, co członków ich rodzin. Panie Radosławie, witam pana. Dzień dobry. Halo? Witam serdecznie. Witam pana. Też chciałem zabrać głos, bo też składam takie oświadczenie. Jestem radnym małej gminy. Pierwsza to jest moja kadencja. I powiem szczerze, że dla mnie to jest w ogóle bez sensu. Ostatnio zmieniałem pracę i mój nowy pracodawca wiedział, ile zarabiam, bo sobie sprawdził moje oświadczenie majątkowe, więc moje negocjacje były takie już słabsze, bo mój kontrnegocjator jakby odkryte miał moje karty. Mhm. A z drugiej strony te wyceny domu czy nieruchomości, no jakby ja nawet do Urzędu Skarbowego dzwoniłem, bo chciałem to bardzo uczciwie zrobić, a pani mówi, żebym no, przyjął tak, jak to mniej więcej rynkowo wygląda, tak? No, więc to taka pierwsza sprawa. A druga sprawa, wie pan, ja mam wrażenie, jak rozmawiam z ludźmi czasami, że oni by chcieli, żeby radni, wójtowie, burmistrzowie, czy już dalej idąc na szczeblu centralnym, żeby to byli ludzie, którzy nic nie mają, nic w życiu nie osiągnęli, a byli z kolei bardzo mądrzy i świetnie prowadzili, że tak powiem, ich sprawy, więc ja wychodzę z założenia, że jeżeli sam czegoś nie mam, to nie mogę dać tego komuś, więc albo umiem coś robić, coś osiągnąłem i wtedy chcę się trochę dzielić tym, że tak powiem, społecznie, no albo się za coś nie biorę. A jeżeli mam małą córkę, ale jeżeli ona kiedyś dorośnie i miałaby składać oświadczenia, bo ja jakieś stanowisko piastuję, to myślę, żebym się po prostu nie decydował na to. Ktoś podpisany Chrząszczu, dziękuję panu, napisał: uważam, że żona, rodzice, dzieci, polityka powinni składać oświadczenia majątkowe. Jest to cena sprawowania władzy. 7 trójek na początku 22. Ostatni moment, aby oddać swój głos, wziąć udział w naszej sądzie, odpowiedzieć na stronie na pytanie, czy jawność majątku powinna również dotyczyć żony i dzieci polityka. Pan Lech. Panie Lechu, halo? Witam, witam. Tam. Kłaniam się. Mój ulubiony poseł Budka świetnie wszystko powiedział i w zasadzie mogę się podpisać dwoma rękoma pod jego wypowiedzią, za wyjątkiem tego aspektu dotyczącego wstrzymania się od głosowania, no bo trzeba być chyba bardziej wyrazistym, jeżeli się jest przeciw, to się jest przeciw, a nie trzyma rączki na kolanach w trakcie głosowania. To no, jest jedna rzecz. To tak. Prawda? Mhm. Natomiast jeżeli chodzi o samą jawność, to oczywiście te, tak jak mówię, godzę się z panem Budką, mówię, no dzieci to chyba trochę za daleko, bo może być konflikt i nie ma kontaktu. Natomiast panu, który również mówił przed chwilką i wcześniej, który mówił, że jest radnym i też może chciałby poznać majątki sąsiadów, no chciałem przypomnieć, że to jest nie tyle po to, żeby poznać majątek, tylko zobaczyć jego przyrost w trakcie sprawowania władzy. Nie zaspokoić ciekawość, bo nie taka jest intencja tych oświadczeń publicznych, ale ewentualnie sprawdzić, czy wszystko jest w porządku, prawda? Tak jest, czy wszystko jest w porządku. Tak, ale powstaje, panie Lechu, przepraszam, że przerywam w tym momencie, pytanie, czy to powinny być oświadczenia jawne dla wszystkich, że Kowalski sprawdza Kowalskiego. A po co, no po co Kowalskiemu wiedza, co ma sąsiad? Ja rozumiem, że to są... To jest temat ewidentnie do zastanowienia się, właśnie. Czy każdy musi mieć wgląd to są na moim poziomie, zdaniem, na poziomie gminy. Oświadczenia tak, dla Urzędu Skarbowego, oświadczenia dla służb, prawda? Tak jest, ale jeszcze jedna uwaga a propos wcześniejszej wypowiedzi. To może trochę złośliwie powiem, jeżeli ktoś chce sprzedać dom, to nie ma wątpliwości, ile on jest wart, prawda? Natomiast jak piszemy oświadczenie, to zaczynamy się zastanawiać, co wpisać. No, no to tak na koniec. Albo jak jesteśmy jeszcze przed zapłaceniem podatku. Pan Wiesław. Panie Wiesławie, witam. Dzień dobry, halo. Dzień dobry. Dzień dobry panu, witam. Dzień dobry państwu. Ja chciałem tylko nawiązać do hipokryzji, którą tutaj przedstawił pan Borys Budka. On zapomniał chyba, że panowie z opozycji też mieli rozdzielność majątkową z małżonkami, prowadzili działalność gospodarczą w ambasadach Korei Północnej. Równie dobrze można rozliczać polityków, w tym pana Fetynę, panią prezes Gersdorf z tego majątku, który posiadają, z tych nieruchomości, które posiadają. Niech wytłumaczą się w przeciągu swojego życia, jak zarobili na to, co posiadają. A ironią dla mnie jest nieporozumieniem mówienie, kto ile ma mieć na koncie. To jest niepoważne. Tak samo jak mówienie o konstytucji. Dlaczego nie mówi się, że narusza się konstytucję, kiedy się kupowało kamienice za 50 zł w Warszawie, kiedy się wyrzucało ludzi z tych kamienic? Dlaczego nie mówi się, że naruszono ich prawa? Panie Wiesławie, też się mówi, sporo się mówi. Jeszcze krótko pan Waldemar. Panie Waldemarze, witam. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry, krótko proszę. Witam pana. Krótko, moje zdanie na temat oświadczeń majątkowych jest tylko takie, że faktycznie Kowalski Kowalskiego nie powinien sprawdzać, faktycznie powinno to być dla odpowiednich służb celem sprawdzenia, tylko moje zdanie w tym temacie jest takie, dlaczego majątki, wyceniane majątki własne są zaniżone. Tu jest nieuczciwość, po co, w jakim celu zaniża ten swój majątek, bo to, ile on ma, tak mój poprzednik wypowiadał się, że oczywiście i się zgadzam z poprzednikiem, że człowiek, który coś osiągnął, bo pracował na swój majątek i osiągnął, doszedł do jakiegoś majątku, to nie podlega weryfikacji. Dla mnie podlega weryfikacji, w jakim celu oszukiwać społeczeństwo, że na przykład mam nieruchomość wartości 1 000 000 złotych czy tam 600 000 złotych, a celowo zaniżam tę wartość dla 100 000 złotych. Pewnie, nie. Teraz pewnie, paradoksalnie, panie Waldemarze, to wynika z takiej podstawowej obawy, czy dochody bilansują się z majątkiem. Krótko pan Marek. Panie Marku, jeszcze pan. Halo? Dzień dobry, dziękuję bardzo za udzielenie bardzo głosu. Proszę, aczkolwiek pół minuty dla pana. Już mówię. Tak. Mam z tym do kontakt, żona musi składać oświadczenie. Zawsze się czuję taki delikatnie obdarty ze skóry. Czy nie prościej byłoby zrobić bilans otwarcia? Ktoś zostaje politykiem, musi składać oświadczenie, a następnie wykazywanie tylko rzeczy, które przekraczają roczny dochód takiej osoby. Czy część tego rocznego dochodu, która wskazuje, że nabył nam majątek. Nie byłoby wstępnych pytań na temat, czy pan Kaczyński może mieć majątek, czy wydał wszystkie pieniądze, czy je rozdał. Po prostu zakupy przekraczające pewną wartość swojego dochodu tylko by musiały być wykazywane i wtedy nie byłoby problemu porównywania, że ktoś coś w zeszłym roku miał, nie miał, czy to ma taką wartość, czy nie ma takiej wartości. Pozdrawiam pana, panie Marku. Dziękuję. Profesor Kazimierz Kik, politolog. Uważam, że politycy potrafili dostosować się do wymogów formalnych i właśnie stosują różnego rodzaju uniki poprzez przenoszenie części swojego majątku na osoby z rodziny. W moim przekonaniu, jeżeli chodzi o polityków, a zwłaszcza ministrów i tych, którzy mają wpływ na sprawy państwa, powinna być przejrzystość pełna majątku także i rodziców. Jak się idzie na służbę do państwa, oddaje się całego siebie państwu. 9 minut do 13:00 ponownie pan minister Tomasz Szczegielniak, podsekretarz stanu w Kancelarii Premiera Rady Ministrów, prezesa Rady Ministrów i pan poseł Borys Budka, Koalicja Obywatelska. Witam panów, dzień dobry. Dzień dobry. Słyszymy się. Na pytanie dzisiaj by trójkowicze odpowiedzieli tak. Czy jawność majątku powinna również dotyczyć żony i dzieci polityka? Aż 81% internautów twierdzi, że tak. 19% uważa, że nie. Pan minister Tomasz Szczegielniak. Panie ministrze, czy to muszą być oświadczenia jawne dla wszystkich? Dlaczego nie tylko dla, znaczy tylko dla Urzędu Skarbowego, ewentualnie dla wskazanych służb? Panie redaktorze, takie rozwiązanie przyjęte zostało już dawno temu. Dotyczyło ono majątku osobistego oraz majątku objętego wspólnością małżeńską. Nie było w tym zakresie żadnych problemów. Ja cieszę się z tych wyników głosowania. To potwierdza, że rząd, składając taki, a nie inny projekt ustawy, miał rację, przynajmniej jeżeli chodzi o oczekiwania opinii społecznej w tym zakresie. Natomiast jeśli mogę się odnieść króciutko do tego, co powiedział pan poseł Borys Budka, to po pierwsze zauważam tutaj przejawy hipokryzji przede wszystkim w zakresie głosowania, bo jeżeli to był taki bubel prawny, to trzeba było głosować przeciw, nie się wstrzymać. Pan poseł powiedział zresztą, że zrobiono to z kalkulacji, więc niestety to tylko kalkulacja, nie wiem jaka, wyborcza bądź inna, decyduje o głosowaniu Platformy Obywatelskiej. A druga sprawa, chciałem podnieść i powiedzieć o projekcie, który zgłosiła Platforma Obywatelska w tym zakresie. Ujawnienie majątku odrębnego małżonka, tylko małżonka, okej, ale jaki zakres podmiotowy, które osoby miałyby to składać, a więc prezydent, premier, marszałkowie Sejmu, marszałkowie Senatu, prezes Rady Ministrów, ministrowie, no, tam jest natomiast cała lista, posłowie tak. i, Nie, właśnie nie. Nie jest. A mówi pan o projekcie Platformy? O projekcie Platformy, a już nie posłowie i senatorowie, czyli już nie działacze Platformy Obywatelskiej, którzy oczywiście w takim przypadku, tak jak dotychczas, mogliby nie ujawniać majątków odrębnych. Ad vocem, panie ministrze, bo podejrzewam, że pan poseł chciałby to skomentować, Borys Budka, bardzo proszę. Czy złożyliście państwo bubel prawny? Zrobiliście coś, co zakwestionował nawet wasz prezydent, a teraz śmiecie nas o to oskarżać. To jest właśnie przejaw hipokryzji. Gdyby Mateusz Morawiecki był człowiekiem honorowym, to nie byłoby problemu, bo nie robiłby rozdzielności majątkowej po to, by ukryć majątek, który kiedyś należał do niego i do jego żony. I to jest clou tego problemu. Teraz nagle chcecie rozciągać te obowiązki na dzieci, dorosłe dzieci. Co z prawem do prywatności? Co z ewentualnymi sankcjami? Tu pokazaliście, że absolutnie nie potraficie państwo napisać żadnego dobrego projektu ustawy, jeśli chodzi o to, i tutaj absolutnie państwo nie macie prawa krytykować opozycji. Mówiliśmy jasno, czytelnie. Zróbmy przepisy, które będą dotyczyły tych osób, co do których opinia publiczna domaga się tego typu działań. A państwo wrzuciliście w to osoby dorosłe, będące dziećmi, na które to osoby, często rodzice, mogą nie mieć wpływu. I teraz mówienie o tym, o nagłych standardach, jakim standardem jest, że premier Rzeczpospolitej zawiera najpierw majątkową umowę małżeńską, a potem mówi, że no niestety nie da się pokazać tego majątku. I ja się nie dziwię, że opinia publiczna zadaje sobie pytanie, co chciano ukryć. Dlaczego ktoś zawiera taką... Jasne, tyle, że prawem jedna... dozwolone, jasne, ale tu mówimy o standardach, które powinny być większe. Jeżeli pan mówi o hipokryzji, tak, to ja mówię dokładnie, to było hipokryzją, bo wrzuciliście bubel prawny do Sejmu. Zamiast zająć się problemem, wyolbrzymiliście sprawę, a potem wasz prezydent tę ustawę skierował do Trybunału Konstytucyjnego. Nie przyłożyliśmy ręki, nie zagłosowaliśmy za czymś, co absolutnie nawet wasz prezydent uznał, że jest niezgodne z polską konstytucją. Dodajmy, panie pośle, że jeśli ktoś decyduje się na rozdzielność majątkową, to wcale nie znaczy, że wyłącza na przykład część majątku spod jurysdykcji czy też kontroli Urzędu Skarbowego. Zawsze, bez względu na to, do kogo ten majątek należy, czy też kto podpisuje akt notarialny, istnieje możliwość weryfikacji, także nawet podważenia zapisu w akcie notarialnym. Tu chodziło tylko i wyłącznie o ukrycie przed opinią publiczną. O sprawę jawności, jasne, zrozumiałem. I tylko tyle. Natomiast rozdzielność majątkowa jest prawnie dopuszczalna. Nikt nie zarzuca, że prezes Rady Ministrów złamał prawo. Dokonał rzeczy niezgodnej z prawem. Poseł Borys... opinia publiczna się dziwi, po co to było. Poseł Borys Budka, wcześniej minister Tomasz Szczegielniak. Panowie, dziękuję za spotkanie i dziękuję za rozmowę. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję. Do usłyszenia. Miłego dnia panom życzę. My słyszymy się jutro w południe. Obecność obowiązkowa. Zapraszamy do reklamy. Misiu, widziałeś, że ta Grażynka spod czwórki to cały sprzęt w kuchni wymieniła i chyba telewizor jeszcze? To proste, Barbara. Na raty 0% w Media Expert wzięła. Jeszcze przez pół roku spłacać nie musi. A co ty, Marian, taki dobrze zorientowany jesteś? Ja? Teraz w Media Expert szybkie raty zero. Bez odsetek, bez prowizji i bez zaświadczeń o zarobkach. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Dlaczego hemoroidy bolą? Przyczyną bólu są zakrzepy. Sięgnij po Proctohemolan. Krem Proctohemolan szybko przynosi ulgę. Nawet po kilku minutach od zastosowania. Działa też przeciwzakrzepowo, dzięki czemu zabezpiecza przed nawrotem dolegliwości. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Ta reklama trwa 15 sekund. W tym czasie Honda Civic 5D z silnikiem 1.5 turbo